لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. آپ اس چیز کو نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھیں جو کہ ہم نے مختلف قسم کے کافروں کو برتنے کے لیے دی ہیں. کیوں؟ اس کی وجہ یعنی نظر بھی نہ اٹھائیے اور کیا نہ کریں. وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ اور ان کافروں کا کچھ غم بھی نہ کھائیے. وَخْفِزْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ اور مسلمانوں پر شفقت رکھیے یعنی ان سے نرمی کیجیے. وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ مُبِينٌ اور ان سے کہہ دیجئے کہ میں واضح طور پر تم کو اللہ کی نافرمانی اور عذاب سے ڈرانے والا ہوں. یعنی کھول کھول کر واضح بیان کر رہا ہوں اس بات کو جو اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا کہ آپ تک اس بات کو پہنچا دوں. اس آیت کا تعلق بنیادی طور پہ پچھلی آیت سے ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ایک نعمت جو بہت بڑی نعمت تھی اس کا احساس دلایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ کہ ہم نے آپ کو سات بار بار دہرائی جانے والی آیتیں اور ساتھ ہی ساتھ قرآن پاک دیا. گویا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اور سورت یونس آیت نمبر 57 اور 58 میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا کی ہر نعمت سے پیارا کہا کہ ہوا خیر مما یجمعون یہ اس ہر چیز سے بہتر ہے جو لوگ جمع کرتے ہیں. اب یہاں اسی نعمت کے ملنے کے اوپر شکرانے کے طور پر جو مسلمانوں سے اس دور میں اللہ کے نبی سے اور اب قیامت تک ہر اس انسان سے جس کو اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی نعمت دے دے اس کو ایک ادب سکھایا کہ جب آپ کے پاس اتنی پیاری نعمت آ گئی, جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی اتنی بڑی نعمت دے دی تو لہٰذا اب اس کا اظہار آپ کے رویوں سے دکھنا چاہیے. اور وہ کیا کہ لا تمدن عینیک نہ لمبی کیجیے اپنی دونوں آنکھوں کو. اگر لفظی ترجمہ ہم دیکھیں تمدن کا لفظ مدہ سے ہے, مدہ یا مدو سے, یہ جو ہم تجوید میں مد اور مدود پڑھتے ہیں وہ بھی اسی سے ہے. جس لفظ پہ مد ہوتی ہے اس کو لمبا کیا جاتا ہے. اور ای نئین تھا اصل میں, نون گر گیا تو ای نئیک رہ گیا, کاف لگ گیا نا مداف کی وجہ سے نون گر گیا. مراد یہ کہ اپنی دونوں آنکھیں, یہ نہیں کہا ایک آنکھ بلکہ دونوں آنکھیں نہ کرو. آنکھوں کو لمبا کرنا کیا ہوتا ہے؟ اصل میں یہ استعارہ ہے آنکھیں کھول کھول کے دیکھنے کا. کبھی آپ کسی بہت ہی خوبصورت چیز کو دیکھیں تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں نا اس کی تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں, آنکھیں پھٹ پڑی. یہی مانی ہے ادھر بھی کہ اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو اتنا پیارا کلام دے دیا, آپ کے سینے میں قرآن آ گیا, اللہ تعالیٰ نے آپ کو سبع مثانی دے دی, آپ کو اللہ نے اپنے کلام کی حکمتیں کھول دیں آپ کے دلوں میں, تو کیا پھر اس کے بعد آپ کو کسی اور چیز کی ضرورت ہے؟ کسی احساس کمتری کا شکار نہ ہو, کوئی ایسا نہ کرے کہ جس کے بعد اس کو یہ لگے کہ آپ کو جو نعمت اللہ تعالیٰ نے دی ہے وہ چھوٹی نعمت ہے اور دنیا کی جو معمولی چیزیں لوگوں کے پاس ہیں وہ کیا ہیں. اِلَامَا مَتْتُعَنَا بِهِ وہ ہم نے فائدہ دیا ہے. دیکھیے گا لفظوں پہ غور کیجیے گا, وہ ان کو نہیں ملی خود سے, وہ بھی ہم نے دی ہیں. یہ تو آپ کا نصیب اچھا تھا کہ ہم نے آپ کو وہ چیزیں دی جو بہترین چیز تھی اور ان کو ہم نے دیا ازواج منہم ان میں سے مختلف قسموں کو. زوج کی جمع, ازواج یہاں اصنافن کے معنوں میں یا اقسامن کے معنوں میں, یعنی دنیا والوں کو تو ہم نے دوسری طرح کی چیزیں دی ہیں نا, آپ ان کی طرف رغبت بھی نہ کریں, تما کی نظر سے بھی نہ دیکھیں, اس لیے کہ اس قرآن کے مقابلے میں ساری نعمتیں حقیر ہیں. مسند کی ایک روایت عبداللہ بن عمر بن عاص کا ایک قول ہے کہ اگر اللہ نے کسی کو قرآن عطا فرما دیا ہو اور کسی دوسرے شخص کو دنیا عطا کی ہو اور حامل قرآن مالدار کی دنیا کو اس نعمت سے بہتر خیال کرے جو اسے دی گئی ہے تو اس نے بڑی نعمت کو چھوٹی اور چھوٹی کو بڑی قرار دیا. یعنی قرآن کی نعمت اعلیٰ ہے اور دنیا کی نعمت ادنا ہے. اور جو شخص نعمت دنیا کو نعمت قرآن پر ترجیح دے اس نے ادنا کو اعلیٰ اور اعلیٰ کو ادنا بنایا. ہم میں سے تو کوئی ایسا نہیں ہے, ہمارے دل میں تو کوئی احساس کمتری نہیں ہے. اور دیکھیے یہ اس وقت آپ کہیں گے نو بالکل نہیں نیور, لیکن یہ درست وقت نہیں ہے اپنے آپ سے کو چیک کرنے کا. اس کا وقت وہ ہوتا ہے جب آپ کسی دعوت میں جا رہے ہوتے ہیں یا کسی پارٹی میں جہاں لوگ لدے پھدے آ رہے ہیں, या इस बात को समझने का वक्त होता है जब आप किसी के बुलंदो बाला महल के सामने से गुजरते हैं, या कहीं आपको किसी के घर में जाना पड़ता है, उसकी चीज़ों और अपनी चीज़ों को देखते हैं, या फिर इसका वक्त वो होता है जब किसी के बड़े खूबसूरत बंगले से फारिग होने के बाद आप अपनी छोटी सी कुटिया में आते हैं, उस वक्त अपने आप को ये बात का एहसास दिलाएं कि हुआ खैरुम मिम्मा यजमाउन। और ये एक रवैया है, ये सिर्फ जाहिर से ऊपर से कोट की जाने वाली चीज़ नहीं है, ये वो चीज़ है जिससे आपके लहजे में एतमाद आता है, आप अपने आप को खुशकिस्मत महसूस करते हैं, ये वो चीज़ है जो आपके जहन से सारे बोझ दूर कर देती है, और यही वो चीज़ है जो ज़िंदगी में माल मनी घर इन चीज़ों को लीज प्रायोरिटी बना देती है। अगर आपकी ज़िंदगी में यही चीज़ें अभी टॉप लिस्ट पे लगी हुई है ना, तो फिर समझ जाएं कि आप आंखें लंबी किए हुए हैं, आप फिर अपने आप को फैला फैला के देखना चाहते हैं, आगे से आगे बढ़ाना चाहते हैं। जिसको अल्लाह नेमत कुरान दे, जिसका सीना हिदायत के लिए खुल जाए, बताइए कि उससे बड़ी नेमत भी किसी और के पास होगी। अल्लाह ताला ने यहाँ मुसलमानों और कुफारे मक्का की माशी हालत का भी तकाबुल कर दिया कि वो लोग एक तरफ पिसने वाले तकलीफ़ों में और दूसरी तरफ नेमतों में पलने वाले, वो मालदार तिजारत करने वाले ठाट बाट से रहने वाले, और मुसलमान बेचारे अपने जो थोड़े बड़े माल थे भी वो भी अल्लाह के रास्ते में लुटाने वाले। आज भी ख़ानदानों में ऐसी मिसालें मौजूद होती हैं, एक खुदा फरामोश ज़िंदगी बसर करता है और उसके घर में दौलत की रेल पेल है, दूसरा भाई अमानत और दयानत के साथ चलता है और वो सफ़ेद पोशी का भरम रखता है, उसके बच्चे और बीवी को कभी गम नहीं करना चाहिए, इसलिए कि अल्लाह की नेमत है। एक रिवायत में आता है, लैस मिन्ना मन लम यतगन्न बिल कुरआन, इसका मतलब सुफियान बिन उयैना ने बयान किया कि जो शख्स कुरान की नेमत पाकर सारी दुनिया की दौलत से बेनियाज ना हो जाए वो हम में से नहीं। एक एक हदीस को अपने दिल पे लेके पूछिए। अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक के तकरीबन 14 जुज़ पूरे होने वाले हैं, क्या आपके कॉम्प्लेक्स दूर हुए? क्या अब आप जरक बरक कपड़ों को एक तरफ रख के और अपनी किताबों को दूसरी तरफ रख के सोचती हैं कि कौन सी चीज़ उठाऊं, ये छोड़ूं कि वो छोड़ूं? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो अपनी ज़िंदगी में यही देखा है कि जहाँ से मुझे छोड़ना पड़ा मैंने कपड़े छोड़ दिए, किताबें नहीं छोड़ी, क्योंकि वो तो कहीं से भी मिल जाएंगे, किताबें नहीं मिलेंगी, ये तो वो चीज़ है जो कब्र तक साथ जानी है, कोई नहीं चाहेगा कि कब्र में हमारे भारी जोड़े साथ जाए। हाँ ये ज़रूर चाहेंगे कि हमारी किताबें और हमारा इल्म और हमारा अमल उसका असर हमारे साथ जाए। सही बुखारी में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से एक रिवायत है और बहकी में भी है, इसी तरह इमाम अहमद अबू दाऊद इब्ने हब्बान और हाकिम इन्होंने यही रिवायत हज़रत साद से नकल की, इस तरह एक तीसरी रिवायत अबू दाऊद और अबू लुबाबा से अबू मुनज़र की है, और भी बहुत सारे हवाले हैं हाकिम से इब्न अब्बास और आयशा की, यानी बहुत सारे हवाले हैं इसके। क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी फाजिर की नेमत पर रश्क ना करो। सोचिए फाजिर कौन होता है? फजूर से, फजूर कहते हैं गुनाहगार को, गुनाह को, तो फाजिर गुनाहगार हुआ, यानी जो शख्स नाफरमानी और फिस्क के साथ ज़िंदगी बसर करे और उसके बाद फिर उसको दौलत मिले। और अमूमन देखिए कि ये सच है कि जब बंदा शैतानी चीज़ों में पड़ता है तो माल आता भी बहुत है, रिस्क हलाल ही तो मुश्किल है, दूसरा रिस्क क्या मुश्किल है? आप एक किसी को धोखा दें और हज़ारों के मालिक हो जाएं, थोड़ा सा किसी के को लुभा दें और आपको एक एक शो के हज़ारों मिलने लगे, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। आपने फरमाया किसी फाजिर की नेमत पर रश्क ना करो, अल्लाह के यहाँ इसका कातिल मौजूद है जो कभी नहीं मरेगा। अच्छा ये क्या बात हुई, ये कातिल कौन है? बगवी की रिवायत में कि किसी फाजिर पर इसकी नेमत की वजह से रश्क ना करो, तुमको नहीं मालूम कि मरने के बाद इसको क्या पेश आएगा, अल्लाह के यहाँ इसका कातिल मौजूद है जो कभी नहीं मरेगा। अब ये रिवायत जब वहाब बिन मंबा को पहुँची तो उन्होंने अबू दाऊद और को भेज कर दरियाफ्त किया कि ना मरने वाले कातिल का क्या मतलब है, और यकीनन आप भी सोच रहे होंगे कि ये ना मरने वाला कातिल कौन है, तो अब्दुल्ला बिन मरियम ने कहा इससे मुराद है दोजख, यानी ये सब दोजख के नज़र होने वाला है। امام احمد، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ اور بغوی نے حضرت ابو ہریرہ سے ایک روایت کی نقل کی کہ آپ نے فرمایا اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، اوپر والے کو نہ دیکھو، اللہ کی جو نعمتیں تم کو حاصل ہیں اس کو حقیر نہ سمجھنے کے لیے یہی تدبیر زیادہ مناسب ہے۔ کتنی خوبصورت ٹپ ہے نا خوش رہنے کی کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے کو دیکھو۔ تمہارے پاس برتن ہیں چلو اچھے نہیں، لیکن کچھ کے پاس تو برتن بھی نہیں، وہ تو اخباروں میں روٹیاں لپیٹ کے سڑکوں کے کنارے کھاتے ہیں، تو وہ بھی انسان ہی، کبھی نہیں دیکھیں آپ نے ایسی تصویریں؟ ایسے لوگوں کو باہر نکل کے دیکھیں، آپ کے پیچھے جانوروں کی طرح ان کے بچے پھرتے ہیں کہ کوئی ایک آپ ہی ان کے لیے روٹی کا ٹکڑا ڈال دیں۔ ایسی میں نے ایک ای میل دیکھی تھی کہ جو بڑے بڑے سنیکس اسٹورس ہوتے ہیں جیسے برگرز اور اس طرح کے فاسٹ فوڈس ہوتے ہیں، تو وہاں لوگ کھاتے ہیں اور آدھا چھوڑ دیتے ہیں، تو وہ ٹریش میں پھینک دیتے ہیں، اور وہی ٹریش جب بند ہو کے پھینکتا ہے تو اس ٹریش کے اندر سے جہاں گوشت لگا ہوتا ہے یا کچھ بچے کچھ روٹیوں کے ٹکڑے، کئی غریب لوگوں کے گھروں میں جاتی ہیں اور وہ اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں۔ آپ کے چلے اچھا پھر تو چھوڑ ہی دینا چاہیے، نہیں یہ تو انہوں نے لے لیا نا، لیکن آپ سے تو پوچھا جائے گا نا کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، نعمتوں کا جواب تو دو، کیا کر کے آئے اور کس لیے تھا۔ تو لہٰذا انسان کو کبھی ادھر ادھر نہیں دیکھنا چاہیے۔ دیکھیے میں اور آپ تو اس لحاظ سے اتنے ہی خوش قسمت ہیں کہ ہمیں اللہ نے اتنے فتنوں سے بچا لیا، ہم جرم سے بچ کے بیٹھے ہوئے۔ کبھی کبھی مجھے کہیں کوئی انوائٹ کر لے، کہیں جانا پڑے شادی میں یا ایسے کوئی بھی موقع جہاں انسان کو جانا ہی ہوتا ہے، تو میں وہاں سے آ کے ایک جملہ ضرور بولتی ہوں اپنے سے یا گھر والوں سے کہ اللہ نے ہمیں کتنے فتنوں سے بچایا ہوا ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ جب آپ باہر جاتے ہیں نا کتنے جرمز لگ جاتے ہیں آپ کو، پتہ بھی چلتا ہے دنیا میں ہو کیا رہا ہے، لوگوں کے پہننے اوڑھنے سے لے کے ان کی باتوں کو کرنا اور ٹرینڈس کو دیکھ کے، لیکن ایسے لگتا ہے کہ اللہ نے ہمیں کتنی سیکیورڈ زندگی دی ہوئی ہے، بس ہمیں اور ہمارا کام ہے اور اپنی لائف ہے، اور اتنی خوشی ہے دل میں کہ دل خوشیوں سے اچھلتا رہتا ہے۔ یہ کیا ہے، ہوا خیر مما یجمعون، اچھے کپڑوں سے خوشی نہیں ملے گی، اچھے کھانوں سے پیٹ نہیں بھرے گا، خوشی ملے گی تو اللہ کے کلام سے ملے گی۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد سے دلوں کو اطمینان ہے۔ کر کے دیکھیے ایک دفعہ، چکھ کے دیکھے یہ ذائقہ کوئی تو کبھی نہ چھوڑے، اصل بات یہ کہ بھی چکھا ہی نہیں۔ وہی لوگ اس سے بے نیاز ہیں جو اس سے اس کو چکھے ہوئے نہیں ہیں، جو چکھ لیتے ان کی تو بھوک اور بڑھتی ہے۔ دیکھیے جو کھانا نہیں کھاتا نا تو پیاس، پھر اس کو کھایا بھی نہیں اس سے جاتا، 10 منٹ سن کے بند کر دیں گے، نہیں اس ٹو مچ، کچھ اور سنتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ جو ایک دفعہ سننے لگتے ہیں، کئی کئی گھنٹوں کے بعد احساس ہوتا ہے اچھا وقت گزر گیا، اوہو میں تو سوچ رہا تھا ابھی اور وقت ہوگا، یہ کیفیت آنے لگتی ہے۔ بظاہر انسان کو جب دنیا میں کسی جگہ پیچھے رہنا پڑتا ہے تو یہ اس کا ایک ٹیسٹ بھی ہوتا ہے، اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ انسان اب ناکام ہے، لیکن اسی ٹیسٹ میں آپ کامیاب ہو سکتے ہیں اگر آپ اس سوچ پہ خود بھی خوش ہیں اور اپنے بچوں کو بھی رکھیں۔ خاص طور پہ میں یہ بات کہوں گی کہ آپ اپنے بچوں کی تربیت میں یہ چیز ڈال لیں بچپن سے، یہ جو بچوں کی ہر خواہش پوری کرنے کی بات ہے نا، ان کو ہر چیز میچنگ کی پہنا رہے ہیں، ان کو یہ لے دے رہے ہیں وہ کرے، یہ اصل میں یہ تمدن عینیک والی کیفیت ہے، کیونکہ مدہ کہتے ہیں لمبائی کے رخ پھیلانا، مطلب کہ کیا آپ بچوں کی بھی آنکھیں کھول دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بچیوں کو مائیں میچنگ کپڑے پہناتی ہیں، اور یہ میں کہتی ہوں ان پہ تو یہ ظلم نہ کریں، آپ ان کو بچپن سے اتنا پکی کر رہے ہیں کہ یہ بعد میں کبھی دوسرا نہیں کریں گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کے کلام کو باقی چیزوں پر وہی اہمیت ہے جو اللہ تعالیٰ کو باقی مخلوق پر، کیا اس کے بعد بھی کوئی کمپلیکس رہنا چاہیے، کوئی کمی ہے آپ کی زندگی میں؟ نہیں کوئی کمی نہیں، کمی بس ہمارے شکر میں۔ کر کے دیکھیے شکر، آپ کی روتی ہوئی آواز خوشیوں میں بدل جائے گی، یا آپ کی آواز میں جو خوشی جھلکتی ہے نا یہ اسی نعمت کو پانے کی خوشی ہے۔ آپ کو کوئی خزانہ ملے، مثال ہے آپ کا کوئی انعام نکل آیا، اب اس کی بحث پہ مت جائیے جائز ہے کہ ناجائز ہے، لاٹری تھی کہ کیا، لیکن کہیں سے آپ کو کوئی چپکے سے چیز مل گئی اور جس نے دی ساتھ کہہ دیا کہ دوسروں کو نہ بتانا، یا آپ دوسروں کو بتانا نہیں چاہتے، अब वो जो खुशी है ना, वो छुपाए छुप नहीं रही। किसी को जॉब मिल गई लेकिन अभी कंफर्म नहीं, तो वो बताना नहीं चाह रहा। किसी का रिश्ता हो रहा है किसी घर में, और बहुत अच्छा घर है और बड़ी अच्छी चीज़ मिल गई, लेकिन अभी बताना इसलिए नहीं चाह रहा कि बात पक्की नहीं हुई। तो वो जो खुशी होती है ना आपके अंदर छुड़कती है, आधी आधी बातें करके आप रुक जाते हैं, अच्छा नहीं अभी नहीं, अच्छा फिर कुछ नहीं कुछ नहीं, वो ये नहीं था। ये खुशी मिलती है उस बंदे को जिसको अल्लाह के कलाम से उसकी मोहब्बत हो जाती है। फिर उसके लिए इंसान की ज़िंदगी में डिवोशन आती है, संजीदगी आती है, फिर वो डेडिकेटेड हो जाता है, फिर उसको नींद नहीं आती, वो रातों को उठ उठ के काम करता है। कहते पता नहीं मुझे क्या खुशी है। देखिए, या तो खौफ बंदे को जगाता है या खुशी जगाती है, और मुझे तो लगता है खुशी और शौक जितना जगाता है गम उतना नहीं जगाता। गम में तो नींद ही आ जाती है कि जलने कुड़ने से बेहतर है सो जाओ। और मैंने तो बहुत सारी चीज़ों का इलाज सोना रखा हुआ है, जहाँ कोई गुत्थी नहीं सुलझ ली सो जाओ। लेकिन खुशियाँ इंसान को जगाती हैं, फिर माल लगता है, फिर वक्त लगता है, और फिर इंसान आगे से आगे बढ़ता है। लेकिन जो लोग इस लज्जत को नहीं पाते ना, वो दुनिया के लिए क्या कुछ नहीं करते। नाइट शिफ्ट्स, दुनिया की तालीम के लिए देखिए कितनी किताबें बच्चे पढ़ते हैं, कितनी रातें जागते हैं, कॉफ़ी पी पी के अपने स्टमक ख़राब कर लेते हैं। आज हम अपने आप से पूछें, हमने अपने लिए और अपनी नस्लों के लिए इस कुरान के लिए कितनी कुर्बानियाँ दी हैं? और जो कुर्बानियाँ देते हैं या दे रहे हैं, क्या वो खुशी से देते हैं या दिन गिन रहे हैं? हर दिन कहते हैं कि अभी तो और बड़ा लंबा सफ़र है। हमारा मसला ये है, पढ़े लिखे लोगों ने कुरान नहीं लिया और अनपढ़ों ने लिया बेचारों ने, जिनके पास दुनिया का इल्म बहुत, दीन का इल्म तो बहुत बना लेकिन दुनिया का नहीं था, तो वक्त बदलते हुए वक्त के तकाजे ना बदल सके। हमने उन जब लोगों से लिया तो हमने भी इसकी कदर ना की। हम इसीलिए फिर मुल्ला और मिस्टर की दो इस्तलाहत राइज हो गई कि लोग दीन पढ़ने वालों को बेवकूफ़ कहने लगे। कोई बुलाए तो कहते हैं आपकी तबीयत ठीक है, कोई मुसीबत तो नहीं आई हुई आजकल घर में। कोई पढ़ाने लगे तो कहते हैं हाँ बेचारा और क्या करे, इसके पास काम जो कोई नहीं है। कोई पढ़ने चला जाए तो कहते हैं ये बातों में आ गया। और होता क्या कि जब कोई काम सब करने लगते हैं तो सबको ही अच्छा लगता है, और जब कोई नया नया होता है ना तो सब लोग उसकी मुखालफत में होते हैं। तो काम छोटा हो या बड़ा, जब तक करने वाला उसको अहमियत ना दे, दूसरे उसको कभी अहमियत नहीं देंगे। मैं हमेशा आप लोगों को भी यही कहूँगी, यही कहती हूँ कि आप अपने काम को ख़ुद जितनी इज़्ज़त देंगे ना, अहमियत देंगे, आपको यकीन होगा ना ये किताब, ये कुरान, ये क्लास आपकी ज़िंदगी की ज़रूरत है, आपके घर वाले बिल्कुल उतना ही साथ देंगे। हमारे अंदर कमी है देख के वो कहते हैं छोड़ो इनको, जो भी कहेंगे मान जाएंगे। वला तहज़न अलैहिम, और इनका गम ना करिए। किस चीज़ का गम ना कीजिए? इस बात का गम कि ये आपकी बात क्यों नहीं सुनते, और इस बात का गम कि ये आप पे मुश्किलात क्यों खड़ी करते हैं, ये आपको बुरा भला क्यों कहते हैं। ये सारे गम है, दो ही गम होते हैं ना, एक ये कि वो आपकी इस दावत पे लब्बाई क्यों नहीं कहते, तो भी गम ना करें, इसलिए कि गम आपको हल्का कर देगा, और जब आपके अंदर हिम्मत ना रहेगी तो फिर आप इनको बात कैसे पहुंचाएंगे। और दूसरा गम क्या होता है कि वो आपको सताते हैं, आपको तकलीफ़ें देते हैं, ताने देते हैं, इल्ज़ाम देते हैं, कोई चुपती हुई बात कह के चले गए। अब क्या करें, आप गम में रहे तो फिर आपका काम कौन करेगा, आपका असाइनमेंट कौन करेगा, आपका होमवर्क कौन करेगा? नतीजा क्या हुआ कि जो कर रहे थे वो भी छोड़ दिया, और वो कामयाब हो गए अपनी बात में, आप जो थे वो नाकाम हो गए। लिहाजा इनका गम छोड़ दें, और वाहफ़िज़ जनाहका लिल्मुमिनीन, और झुका दें अपने कंधे अपने पार ईमान वालों के लिए। कितना प्यारा लफ्ज़ है वाहफ़िज़ा, कंधे झुकाना शफ़क़त की अलामत होती है, मुतवज्जे होने की अलामत होती है, माइल होने की अलामत होती है। कोई खड़ा आपसे बात करे ना, आप एकदम नीचे झुक के उसको कहते हैं हाँ क्या कहा आपने, मैं आपकी बात सुनती हूँ। यानी आपकी सारी हमदर्दियाँ ईमान वालों के साथ होनी चाहिए। दूसरों को अहमियत देने की बजाय इनको अहमियत दीजिए। ये बेचारे जो आपके पास चल चल के आते हैं, उठ उठ के आते हैं, अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम जैसे, आप इनकी तरफ तवज्जो दें, और छोड़ दें वो बड़े सरदारों को जो आपकी दावत के बावजूद आ नहीं रहे, उनका गम भी ना खाएं। वो इस काबिल भी नहीं है कि आप इनका गम खाएं, और आप इनके लिए अपने आप को झुका दें। کیوں کہ آپ کا یہ جھکنا ان کو خوش کر دے گا. اور اللہ تعالیٰ نے یہی بات ایمان والوں کی خوبی کے طور پہ بیان کی. سورۃ فتح کی آیت نمبر 29 آخری آیتیں کہ جس میں صحابہ کرام کی خوبی بنا کے پیش کیا گیا کہ اشد علی الکفار ورحما بینہم, کافروں پر اپنے عقائد اور اپنے نظریات کے اعتبار سے بڑے سخت ہوتے ہیں, یعنی بہت موم کی ناک نہیں ہوتی ان کی کہ جدچ کوئی موڑے مڑ جائے, لیکن آپس میں رحم والے ہوتے ہیں. سورۃ آل عمران آیت 159 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی صفت رکھی گئی کہ فبما رحمت اللہ لنت لہم, یہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ ان کے لیے بڑے نرم ہیں, سافٹ اسپوکن ہیں. اسی طرح سورۃ نحل آیت 127 میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی سے ملتی جلتی بات کی کہ یہ وہ لوگ, ان لوگوں کے ساتھ آپ کی نرمیاں ہونی چاہیے. فلا تحزب نفسک, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ کی جان نہ ہلکان ہو جائے ان کے اوپر غم کھاتے ہوئے. سورۃ نحل آیت 127 میں بھی آیا کہ آپ ان پر غم نہ کھائیں. سورۃ کہف آیت 6 میں بھی یہی بات آئی کہ فلا لک باخ نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا, کیسا لگتا ہے کہ آپ ان کے حال پہ غم کھا کھا کے اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے, تو یہ اس قابل نہیں ہیں کہ آپ ان کا غم کریں, ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں اور اپنا کام کرتے رہیں. اور اس کا لا محالہ نتیجہ کیا ہوگا کہ آپ کے کام میں بہتری آئے گی, اچھے سے اچھے طریقے سے آپ اس کام کو کر سکیں گے. ایک روایت ہے, بخاری کا حوالہ ہے, اور ابو سعید بن معلہ فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے, مجھے بلایا, لیکن میں آپ کے پاس نہ آیا. نماز ختم کر کے پہنچا تو آپ نے پوچھا کہ اس وقت کیوں نہ آئے. میں نے کہا اللہ کے رسول, میں نماز میں تھا. آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں, یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم, یعنی ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی بات مان لو جب بھی وہ تمہیں پکارے. سن, اب میں تجھے مسجد میں سے نکلنے سے پہلے ہی قرآن کریم کی بہت بڑی سورت بتلاؤں گا, یعنی پہلے تھوڑی سی تربیت کے لیے ڈانٹا, ناراض ہوئے, اور اب اس کا کفارہ کیا, یعنی اس کا دل کیسے ٹھنڈا کریں, کیا میں تمہیں ایک بڑی اچھی بات سناؤں گا. دیکھیے اس دور میں قرآن کا سیکھنا بھی ان لوگوں کے لیے کتنی پیاری چیز ہوتی تھی. یہ نہیں کہا اچھا میں تمہیں مٹھائی بھیجوں گا, کھانا دوں گا, کہا نہیں اب بیٹھو, میں تمہیں قرآن پاک کی ایک ایسی سورت سکھاؤں گا جو بہت بڑی ہے. کہتے ہیں تھوڑی دیر میں جب اللہ کے نبی تشریف لے جانے لگے تو میں نے آپ کا وعدہ یاد دلایا. آپ نے فرمایا وہ سورت الحمدللہ رب العالمین ہے, یہی سبا مثانی ہے اور یہی بڑا قرآن ہے جو میں دیا گیا ہوں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تعلیم کتنا پیارا ہوتا تھا کہ لوگوں کی تربیت سے غافل نہیں تھے. کیونکہ جب آپ لوگوں کی تربیت سے غافل ہو جاتے ہیں نا, تو بعض دفعہ ان بیچاروں کو خود بھی نہیں پتہ ہوتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں, اور آپ مروت کے مارے خاموش رہتے ہیں اور دل میں جلتے اور کڑتے رہتے ہیں اور ان کے اوپر غم کر کے رہتے ہیں. تو یہ حدیث میں نے کیوں سنائی کہ وقف اس جناحک للمومنین میں یہ نہیں ہے کہ مومنوں سے نرمی کا یہ مطلب ہے کہ ان کی اصلاح نہ کریں, پوری اصلاح کریں. دیکھیے اگر آپ پورے اخلاص کے ساتھ کسی کی اصلاح کریں گے نا, تو اللہ اس کو دوسرے کو اس سے آپ سے ویسے ہی راضی کر دے گا. عموماً ہم دوسروں میں برائی دیکھ کے بولتے کیوں نہیں, ایک تو مروت اور دوسری یہ ہوتی کہ یہ ناراض نہ ہو جائے, یہ کام کرنا چھوڑ نہ دے. نہیں, جس کو چھوڑنا ہے پھر وہ چھوڑ دے گا, وہ اس قابل ہی نہیں تھا کہ وہ اتنی بڑی خدمت کو سر انجام دے. تو لہٰذا یہ بھی ایک نرمی کی بات ہے, محبت کی بات ہے کہ کسی کو اس کی غلطی بتا دی جائے, کیونکہ آپ نہیں بتائیں گے تو ساری دنیا اس کی سنے گی اور کہے گا کوئی ہی اس کو, جو اس وقت کہے گا جب وہ بات اس سے بہت پکی ہو چکی ہوگی اور اس کے بعد وہ اس کو بدل نہیں پائے گا. اسی طرح یہ جو بات ہمارا مضمون چل رہا تھا, اسی میں ایک اور روایت بھی آپ کو سناتی ہوں. ابن ابی حاتم میں کہ اللہ کے نبی کے پاس ایک مرتبہ مہمان آئے, آپ کے گھر میں کچھ نہ تھا, آپ نے ایک یہودی سے رجب کے وعدے پر آٹا ادھار منگوایا کہ رجب میں واپس کر دوں گا, لیکن اس نے کہا بغیر کسی چیز کو رہن رکھے میں نہیں دوں گا. اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ میں آسمان والوں میں امین ہوں اور زمین والوں میں بھی اگر یہ مجھے ادھار دیتا یا میرے ہاتھ فروخت کر دیتا تو میں اسے ضرور ادا کرتا پس اس پر یہ آیت کہ لا تمدن عینی کا نازل ہوئی اور آپ کی دل جوئی کی گئی۔ اسی طرح ایک اور آخری کال بیان کر کے آگے چلتی ہوں۔ ابن عباس کہتے ہیں انسان کو منع ہے یعنی ممنوع ہے اٹس ناٹ الاؤڈ کیا کہ کسی کے مال و متاع کو للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھے۔ اب وہ حلال سے ہے یا حرام سے یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے لیکن بس آپ تو یہ کہہ دیں کہ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ مُبِينٌ کہہ دیجئے کہ میں تو کھلے طور پر ڈرانے والا ہوں بس میں تو ڈراؤں گا آگاہ کرتا جاؤں گا وارن کرتا جاؤں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر لوگوں کو ڈرایا نہیں جائے گا تو وہ اللہ کے مستقل عذاب کا شکار ہو جائیں گے۔ دیکھیے کہ بعض بیماریوں کا علاج صرف دوائی سے ہو جاتا ہے لیکن بعض دفعہ بیماری اتنی بڑھ جاتی ہے کہ پھر اس جسم کے حصے کو کاٹنا پڑتا ہے۔ مثلا جیسے کینسر، صرف دوا سے اس کا علاج نہیں ہوتا، جسم کا وہ حصہ کاٹنا پڑتا ہے۔ اسی طرح دنیا پرستی کی بیماری کا علاج کیا ہے؟ ڈراوا، کاٹو ان کو اس چیز سے، ان کو آگاہ کرو، جو جس درجے کا مریض ہے اس کو اتنی ڈوز دے دو۔ اور آپ کے ڈرانے سے ہو سکتا ہے کہ لوگ وقت سے پہلے بچ جائیں اس عذاب کے آنے سے جو ان کے اوپر بالکل کھڑا کیا گیا ہے۔ فرمایا کما انزلنا علی المقتسمین الذین جعلوا القرآن عیدین، ایسا ہی عذاب جیسا ہم نے ان لوگوں پر نازل کیا جنہوں نے حصے کر رکھے تھے یعنی قرآن پاک کے، یعنی ایسے ہی عذاب پھر ان کے سر پہ بھی منڈلا رہا ہے۔ کما سے بات شروع ہوئی، جیسا کہ ہم نے عذاب ان تقسیم کرنے والوں پر نازل کیا جنہوں نے قرآن پاک کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اس آیت سے کیا مراد ہے؟ بلکہ دو آیات ہیں، ان دونوں آیتوں کو اگر آپ دیکھیں تو اس آیت کے دو مطلب بیان کیے گئے۔ ایک مطلب یہ ہے کہ مقتسمین کے معنی تقسیم کرنے والے یا بانٹ لینے والے کے ہیں، تقسیم کرنے اور بانٹ لینے والے۔ اس صورت میں اس سے مراد یہود اور نصارہ دونوں ہیں کیونکہ انہوں نے قرآن پاک کے بعض حصوں کو مانا یعنی اپنی کتاب کے اور بعض کا انکار کیا۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض والی کیفیت، جو ان کے لیے آسان تھے اس کو مان لیا اور جو مشکل تھے ان کو نہیں مانا۔ لیکن بعض کہتے ہیں کہ اس سے ان سے مراد کفار مکہ ہے جن کا مطالبہ کیا تھا کہ قرآن پاک کی جن آیتوں میں ہمارے بتوں کی توہین ہوتی ہے ان کو نکال دو پھر ہم باقی مان لیں گے۔ اس کی تیسری تفسیر کی جاتی ہے، بعض کہتے ہیں اس سے مراد تفرقہ باز یہود ہیں اور قرآن سے مراد ان کی کتاب یعنی تورات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے بعض حصوں کو مان کر بعض کا انکار کیا، بعض کو چھپا دیا، بعض کی لفظی اور معنوی تحریف کر کے کئی فرقے بن گئے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر پھر وقتاً فوقتاً عذاب بھیجا اور تنبیہات بھیجی۔ اب یہ تو معنی ہو گئے۔ اب مقتسمین کا ایک معنی قسمے کھانے والا بھی لیا گیا۔ مقتسمین کے لفظ کو اگر آپ کھولیں گے نا تو بیچ میں سے لفظ قسم نکلے گا، جیسے مقسمین کہہ لیں تا کو بھی نکال دیں تو یہ قسمے کھانے والے لوگ ہیں۔ اس صورت میں پھر اس سے مراد وہ لوگ اور قومیں ہیں جنہوں نے انبیاء کرام کی تکذیب کی اور جھوٹی باتوں پر قسمیں کھائیں۔ مثلا قوم سموت نے آپس میں قسمیں کھائیں کہ رات کو حملہ کر کے حضرت صالح اور ان کے گھر والوں کو قتل کر دیں گے۔ اسی طرح کافر قسمیں کھاتے تھے کہ جو مر چکے اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ زندہ نہیں کرے گا۔ قریش مکہ قسمیں کھاتے تھے کہ ہماری شان و شوکت کو کبھی زوال نہیں آئے گا۔ اور اسی طرح ہم سورہ اعراف میں پڑھ چکے کہ دوسریوں کو مخاطب کر کے اصحاب اعراف کہیں گے کہ کیا یہی وہ جنت لوگ ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں کھاتے تھے کہ اللہ ان پر کبھی رحمت نہیں کرے گا۔ تو یہ دونوں معنی موجود ہیں کہ قسمیں کھانے والے اور بانٹنے والے، اور دونوں ہی درست کام نہیں ہیں۔ دین کو تقسیم کر لیجئے تو آپ نے اللہ کے کچھ تحفے کو ریجیکٹ کر دیا، और अगर आप कसमें खा खा के अपनी मर्जी से कोई बातें कह दें कि जो लोगों में नहीं थी और आप कहें कि वो ऐसा ज़रूर होगा, तो आपने फिर अल्लाह ताला पर झूठ बांधा। अल्लाह ताला को तो पसंद है मुकम्मल अतात। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़ा, ए ईमान वालो दीन में पूरे दाखिल हो जाओ। अगर पहला मानी लिया जाए कि कुरान के टुकड़े टुकड़े करना, तो आज उम्मत मुस्लिमा में इसकी मिसालें आपको मिल सकती हैं कि जो हिस्सा जिन्नों को भगाने के लिए सही लगा उसको जिन्नों के भगाने की दलील बना दिया, कुछ आयतों को घोल खाल के पिला दिया ताकि किसी के दिल में आपकी बात उतर जाए, कुछ को जादू के लिए, किसी को कुछ किसी को कुछ कर दिया। मक्का वालों ने कुछ हिस्से को पुरानों की कहानियाँ कह दिया, सातीर उल अव्वलीन, किसी को शेर कह दिया, किसी को जादू कर दिया। अल्लाह ताला कहते हैं ये तुम्हारी किताब थोड़ी है, ये कुरान की तुम्हारी वर्कबुक थोड़ी है कि कुछ लिखो और कुछ मिटाओ तुम पूरे आज़ाद हो। नहीं, इसको तो पूरा मानना पड़ेगा, इसलिए कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफिज़ून, बेशक हम ही इस किताब को भेजने वाले और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। सही बुखारी और मुस्लिम की एक रिवायत है, अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरी और इन हिदायत की मिसाल जिसे देकर अल्लाह ने मुझे भेजा है उस शख्स की सी है जो अपनी कौम के पास आकर कहे कि लोगों मैंने दुश्मन का लश्कर अपनी आँखों से देखा है, देखो होशियार हो जाओ, बचने और हलाक ना होने के सामान कर लो। अब कुछ लोग इसकी बात मान लेते हैं और इसी अरसे में चल पड़ते हैं और दुश्मन के पंजे से बच जाते हैं, लेकिन बास लोग इसे झूठा समझते हैं और वहीं बेफिक्री से पड़े रहते हैं कि अचानक दुश्मन का लश्कर आ पहुंचता है और घेर खार कर इन्हें कत्ल कर देता है। बस ये है मिसाल मेरे मानने वालों की और ना मानने वालों की। इन लोगों ने अल्लाह की किताबों को जो इन पर उतरी थी पारा पारा कर दिया, जिस मसले को जी चाहा माना, जिससे दिल घबराया छोड़ दिया। कितनी दुरुस्त बात है ना। और सही बुखारी की रिवायत है हज़रत इब्ने अब्बास से कि इससे मुराद अहले किताब है, बास हिस्सों को मानते थे और बास को नहीं मानते थे। और अल्लाह के नबी पे जो इल्ज़ाम लगे थे ना, काहिन और मजनू और दीवाना, उसकी तरफ इशारा है। एक रिवायत में था कि हज के ज़माने में वलीद बिन मग़ीरा ने 16 आदमी मक्के की घाटियों और मुख्तलिफ रास्तों और किनारों पर इसलिए बिठा दिए कि जो कोई बाहर से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए उससे कह दें कि तुम इसके फरेब में ना आ जाना। और मुकर्रर करदा रास्तों में कुछ लोग तो कहीं कहें ये दीवाना है, कुछ कहें काहिन और कुछ कहें शायर है। और ख़ुद वलीद काबा के दरवाज़े पर जाकर बैठ गया। जब इससे दरियाफ्त किया गया कि कुछ लोग साहिर शायर कुछ मजनू कहते हैं, तुम्हारा क्या फ़ैसला है, तो वलीद ने कहा ये सब बातें बिल्कुल ठीक हैं, सब लोग सच कहते हैं। जी, तो ये भी मुख्तसमीन होते हैं, राह जाते इल्ज़ाम लगाने वाले, करीब आके देखा भी ना हो और दूर से बातें करके किसी को कुछ कह देना किसी को कुछ। इसी तरह के और वाक़यात भी हैं, लेकिन सब का ख़ुलासा यही है कि पूरा मानोगे तो सही रहेगा, नहीं मानोगे आधा तो मना हुआ भी छूट जाएगा। और ये जो इज़ीन का लफ्ज़ था ना, आइन द्वाद और ता, इसका रूट है ताए मरबूता जो होती है ना, वो टुकड़े टुकड़े, और इज़्ज़तुन की जमा, ये जैसे उज़्व होता है ना, इज़्ज़तुन की जमा। लफ्ज़ उज़्व भी इसी से, ऑर्गन के मानों में आज़ा, क्योंकि ये आज़ा जो होते हैं ना जिस्म के मुख्तलिफ टुकड़े होते हैं। इसी तरह ये इज़्ज़तुन हो जाए तो मानी बुख्तान हो जाता है, टुकड़े टुकड़े कर दिए। एक रिवायत में भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है कि जहाँ तक लानल्लाहुल आज़िहीन आज़िहतं वल मुस्तज़िहतन, जादू करने वाली और जादू कराने वाली पर अल्लाह की लानत है। फवरब्बिक लनसअलन्नहुम अजमईन, बस कसम है तेरे रब की हम ज़रूर इन सब से पूछेंगे कि इन्होंने ये सब क्यों किया। क्या पूछेंगे? अम्मा कानू यामलून, इसके बारे में जो ये करते थे, इनके आमाल के बारे में हम पूछेंगे। क्या करके आए तुमने, उम्मतों को क्यों गिरोहों में बांटा, तुमने किताब की कुछ बातें मानी कुछ को क्यों ना माना, ज़रा बताओ तो सही। तुम्हारे लिए कोई बात तो होगी ना जवाब देने की। एक छोटी सी बात रह गई थी, नज़र से वो नोट कर लें अगली आयत से पहले। ये जो कमान जलना है ना, जैसे हमने नाजिल किया, क्या नाजिल किया ये नहीं पता चल रहा, तो इससे मुराद मुफस्सरीन कहते हैं कि अल अज़ाब महजूफ है। मानी में तो निकल रहा है कि जैसे हमने नाजिल किया था अज़ाब, ऐसे इन पे भी करेंगे। तो मानी आयत कैसे बनती है, कमा अनज़लनल अज़ाब अलल मुक्तसिमीन। तो लफ्ज़ अल अज़ाब महजूफ है कि यानी आपको खोल कर डराने वाला हूँ उस अज़ाब से जो मुक्तसिमीन पर उतरा था। ठीक है, क्योंकि हमने बात मुक्तसिमीन पे शुरू कर दी थी पहले ही, तो इसलिए वो रह गया। अब है नेमतों की जवाबदेही का सवाल। हम ज़रूर पूछेंगे उनसे, सबसे पूछेंगे, एक से नहीं। इससे पता चलता है पहली बात कि क़यामत के दिन हर चीज़ का सवाल होगा, अल्लाह ताला ज़रूर पूछेगा, अकेले अकेले भी पूछेगा और गिरोहों और जमातों से भी पूछेगा। कैसे किससे पूछेगा, इसको ज़रा अपने सामने ले के रखें और फिर आप देखेंगे कि हमारे साथ कल क्या होने वाला है। मैं चंद इसी की तफसीर सामने रखते हुए बात करती हूँ, क्योंकि इसकी एक से ज़्यादा तफसीर की गई। आम आयत तो बिल्कुल आम है, हर चीज़ का पूछेंगे। अब आप अपने लफ्ज़ों में इसको कह सकते हैं, इन्होंने दीन की तकजीब क्यों की, दीन को क्यों बदला, आधा दीन क्यों लिया, ऐसा क्यों किया, ये नहीं। लेकिन जो इसका तरीक़ाकार हमारे असलाफ़ ने समझा, मैं उसी तरह आपके सामने रखूँगी। सबसे पहले किस चीज़ का सवाल होगा, इसकी पहली तफसीर है कि ला इलाहा इल्लल्लाह की हम इनसे बाज़पुरस करेंगे, कि जो कलमा पढ़ते थे उसका हक अदा किया कि नहीं। और ये चीज़ इमाम बगवी ने मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी के नाते से नकल की है, यानी इमाम बुखारी के नाते से ये बात आती है कि अम्मा कानु यामलून से मुराद ला इलाहा इल्लल्लाह है। तिर्मिज़ी ने मरदविया और कुछ और हवाले हज़रत अनस से कि सायद के ज़ैल में नबी सल्लम ने फ़रमाया हम इनसे बाज़पुरस करेंगे कलमा ला इलाह की। दूसरी रिवायत सही मुस्लिम में है अबू बरज़ा असलमी से, अल्लाह के नबी ने फरमाया पुल सरात से किसी बंदे के कदम उस वक्त तक नहीं हटेंगे, यानी कोई उस वक्त तक पुल सरात से पार नहीं होगा जब तक उससे चार बातें ना पूछ ली जाएं। सवाल किया जाएगा उसकी उम्र के बारे में, किस काम में ख़त्म की, जिस्म के बारे में, किस काम में इसको पुराना किया यानी ताकतें कहाँ लगाईं, और इल्म के बारे में कि इल्म के बाद क्या अमल किया। और सवाल होगा माल के बारे में कि कहाँ से कमाया और कहाँ खर्च किया। और तिर्मिज़ी और इब्ने मरदविया में भी ये रिवायत इब्ने मसूद से। इसी तरह और किस बारे में पूछा जाएगा, इब्ने अब्बास की रिवायत है तबरानी में और तरगीब में भी है, नबी सल्लम ने फरमाया इल्म सिखाने में बाहम खैरख्वाही से काम लो, कोई किसी से इल्म पोशीदा ना रखे। इल्म में ख़यानत करना माल में ख़यानत करने से ज़्यादा बुरा है, सच है ना। आपको पता है कि इल्मी ख़यानतों ही का तो नतीजा होता है कि लोग फिर बेअमल हो जाते हैं। फिर फरमाया अल्लाह इसकी भी तुमसे ज़रूर बाज़पुरस करेगा। कितनी सख्त बात है ना। इसी तरह और किस बारे में पूछा जाएगा, बड़ी प्यारी रिवायत है अबू नईम से इब्ने अब्बास की रिवायत है, अल्लाह के नबी ने फरमाया बंदा जो कदम भी किसी मकसद के लिए उठाता है अल्लाह ताला इस मकसद की उससे ज़रूर बाज़पुरस करेगा। यानी हर कदम का सवाल होगा, ज़रा गिनिए अपने कदमों को, सुबह से अभी तक जितने कदम उठे हैं घर के अंदर या घर के बाहर, सोचिए तो सही किस मकसद के लिए उठे, क्या किया, किसी को मारने के लिए, किसी का काम करने के लिए, किसी को नुकसान देने के लिए, कोई गुनाह की चीज़ चलाने के लिए उठ के अगर आप घर के एक जगह से दूसरी जगह गए, एक एक कदम आपके लिए लिखा गया। मा कद्दमु व आसारहुम, पूछा जाएगा बताओ ये कदम क्यों उठाए। कितना बाशऊर बना देता है ना अल्लाह का कलाम इंसान को। तबरानी की रिवायत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हों से, अल्लाह के नबी ने फरमाया जो शख्स लोगों की इमामत करे इसको अल्लाह से डरते रहना चाहिए और ये जान लेना चाहिए कि वो मुक्तदियों का ज़िम्मेदार है, यानी जो उसकी इक्तदा कर रहे हैं। इस ज़िम्मेदारी के मुतालिक इससे बाज़पुरस होगी। अगर इसने इमामत अच्छी तरह या सही तरह की होगी तो इसको पीछे वालों के सवाब के बराबर सवाब मिलेगा اور کچھ کمی کی ہوگی یعنی نماز میں کوئی نقص ہوا ہوگا تو اس کا گناہ بھی امام پر پڑے گا۔ اسی طرح ایک اور روایت معاذ بن جبل سے اللہ کے نبی کی، آپ نے فرمایا معاذ، مومن سے قیامت کے دن اس کے تمام کاموں کی باز پرس ہوگی، یہاں تک کہ آنکھوں میں سرما لگانے کے متعلق بھی سوال کیا جائے گا، کیوں لگایا تھا، کیا مقصد تھا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح ایک اور روایت آپ کی بہکی اور ابن ابی دنیا کی کہ جو بندہ کوئی خطبہ دیتا ہے اللہ اسے اس خطبے اور خطبے کی اصل مراد کے متعلق ضرور باز پرس کرے گا، یہ جو درس و واز فرماتے رہتے ہیں نا ہم، اس کا بھی پوچھے گا کیا کیا تھا، کیوں کیا تھا اور کیسے کیا تھا۔ لوگوں کو یہ تو دکھ رہا ہوتا ہے کیا کیا ہے، یہ نہیں پتا ہوتا کیا کیوں تھا۔ لوگ تو بڑا خوش ہو کے کہتے ہیں آپ بہت اچھے کام کر رہے ہیں، لیکن اللہ یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ نیتیں کیا ہیں، کس لیے یہ سب کیا تھا۔ اسی طرح ایک اور روایت ابن ابی حاتم میں انفو بن عبداللہ کا یہ قول ہے کہ جہنم کے 7 پل ہیں اور صراط ان کے اوپر ہے، تمام مخلوق کو پہلے پل پر روک لیا جائے گا، حکم ہوگا ان کو ٹھہرا لو، ان سے باز پرس کی جائے گی، یہاں نماز کی حساب فہمی اور باز پرس ہوگی، ہلاک ہونے والا ہلاک ہو جائے گا اور نجات پانے والا نجات پا لے گا۔ دوسرے پل پر پہنچیں گے تو امانت کے بارے میں سوال ہوگا، کیسے ادا کی اور کیسے اس میں خیانت کی، یہاں بھی تباہ ہونے والا تباہ ہو جائے گا اور نجات پانے والا نجات پا جائے گا۔ پھر تیسرے پل پر پہنچیں گے تو رشتہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ سلسلہ ایک قرابت کو جوڑا یا توڑا، یہاں بھی مرنے والا مرے گا اور بچنے والا بچے گا، رحم اس روز نیچے کی طرف آئے گا اور عرض کرے گا اللہ جس نے مجھے ملائے رکھا ہو تو بھی اس کو اپنے سے ملا لے، اور جس نے مجھے توڑا ہو تو بھی اس سے قطع تعلق کر لے۔ یہ تفسیر مظہری کی روایت ہے۔ کتنی سختیاں آنے والی ہیں اور انسان کتنا بے خوف ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے ابو سعید الخدری سے، کہتے ہیں میں نے خود سنا کہ اللہ کے نبی فرما رہے تھے قیامت کے دن اللہ بندے سے سوالات کرے گا، یہاں تک کہ فرمائے گا جب تو نے بری بات دیکھی تو اس کا رد کیوں نہیں کیا، اس وقت اللہ تعالیٰ خود اس کے دل میں صحیح جواب ڈال دے گا۔ بندہ عرض کرے گا اے میرے رب، میں تجھ سے امید لگائے ہوا تھا اور لوگوں سے مجھے ڈر تھا، اس لیے خاموش رہا اور اس کام کو دل سے برا جانتا رہا۔ یعنی کہیں کسی کو برا کام کرتے دیکھتے ہیں نا تو اس کو بھی ٹوکنا ہے، اور نہیں ٹوکیں گے، خاموش رہے تو اللہ پوچھے گا، اور اس دن بندہ سچ بولے گا کہ اللہ پتہ تو تھا لوگ برا کام کرتے ہیں، پر میں نے تجھ پہ امید لگائی کہ تو خود ہی ان کو سمجھائے گا اور میں ڈر کے چپ رہا۔ کتنے ہی موقع آتے ہیں ہماری زندگیوں میں کہ ہم لوگوں کے ڈر سے غلط کو صحیح نہیں کہتے، اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ کسی کا اتنا سخت ٹیسٹ ہونے والا اور وہ اتنے آرام سے سو رہا ہو، اس آیت کو پڑھتے ہوئے یہ نہیں لگ رہا کہ غفلت کو چھوڑ کے ہر لمحے اس امتحان کی تیاری؟ ہم تو سوچنا حساب دو چار باتوں کا ہوگا، پکڑو پکڑو نکال دو اس کو، نہیں، ایک ایک چیز۔ اور قسم کھائیے رب نے، فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، شدتیں دیکھیے اس آیت کی، فا بھی پس کے لیے، واو قسم کے لیے، پھر رب کہنے کی بجائے ربی کا، تیرا رب یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیچ میں لائے گئے، پھر لام تاکید کا ہے، پھر نَسْأَلَنَّ، یہ أَلَنَّ کی نون کی جو شد ہے نا یہ نون ثقیلہ ہوتا ہے، یہ بھی شدت کے لیے آتا ہے، اور پھر ہم کا لفظ آ گیا، پھر اجمائن۔ 6 سے زیادہ تاکیدیں صرف یہ چھوٹی سی آیت میں، اتنا بھی کافی تھا اگلی آیت میں پھر کہہ دی اما کانو یا ملون، کیا پوچھیں گے جو یہ کرتے تھے، کتنے آرام سے لیتے ہیں عملوں کی پٹاری کو، لیکن کل وہاں جا کے جب یہ کھلیں گے نا تو کسی کے تو اندر سے سانپ ہی نکلیں گے، اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی ایسا ہو۔ آج کیا ان عملوں کی پٹاریوں میں بھر رہے ہیں، کبھی سوچتے بھی نہیں ہیں۔ دنیا میں ذرا سا امتحان، آئی این ایس کا ہونا ہو، کوئی ویزے کا سلسلہ ہو، کوئی اور معاملہ ہو تو خون خشک ہوا تھا لوگوں کا، حالانکہ جو لے رہے ہیں وہ بھی انسان ہے اور جو دے رہے ہیں وہ بھی انسان ہے، کسی مشینوں سے گزارتے ہیں تو وہ بھی انسانوں کی بنائی ہوئی ہے۔ ذرا سوچئے کہ انسان جب اللہ کی مشینوں کے سامنے کھڑا ہوگا تو اس کے دل کے اندر اٹھنے والے وسوسے بھی وہاں اسکرین کے اوپر دوڑتے ہوئے دکھیں گے۔ اور ایک روایت جو بہت ڈراتی ہے انسان کو، صحیح بخاری اور مسلم میں ابن عمر رضی اللہ عنہ سے، اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے یعنی نگران ہے، اور جس کی نگرانی اس کے سپرد ہے اس کے بارے میں باز پرس اس سے کی جائے گی. حاکم سب لوگوں کا ذمہ دار اور نگران ہے، اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. اسی لئے تو حضرت عمر ڈرا کرتے تھے نا، راتوں کو گشت کرتے تھے کہ ہائے کوئی بھوکا نہ رہ جائے، عمر کو پوچھا جائے گا اگر کوئی کسی پہ ظلم کر دے گا. اسی طرح فرمایا مرد اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے. کس بات کا؟ صرف نان نفقے کا؟ نہیں، ان کی روحانی خوراک کا بھی. کتنے مرد ہیں جو اس ذمہ داری کو لیتے ہیں. آج تو لگتا ہے کہ یہ بھی ذمہ داری عورتوں پہ آ گئی، مرد کا کام صرف کمانا رکھا گیا، اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے باقی ساری ذمہ داریاں عورتوں نے لے لی. پھر اس کے بعد عورتوں کی بات آتی ہے، عورت اپنے شوہر کے گھر والوں کی اور اس کے بچوں کی ذمہ دار ہوگی، اس سے اس کے بارے میں سوال ہوگا، یعنی بچوں کی تربیت، کیا کرتی تھیں بیٹیاں، کہاں جاتے تھے بچے، یہ سب ماں سے پوچھا جائے گا. غلام اپنے آقا کے مال کا نگران ہے، اس سے آقا کے مال کے بارے میں باز پرس ہوگی. تم میں سے ہر ایک نگران ہے، اور جس کی نگرانی اس کے سپرد ہے اس کے بارے میں باز پرس ہوگی. اور یہ روایت بہت سارے حوالوں سے ملتی ہے. سوچئے ذرا، آج ہم فخر کرتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، جیت جائیں الیکشن میں تو کئی کئی دن جشن چلتے ہیں، کیا یہ ذمہ داریوں کا وقت ہے؟ اسی سے ہم دیکھیں یہ اللہ نے ہمیں چھوٹی چھوٹی ذمہ داریاں دی ہیں نا، پڑھنے کی، پڑھانے کی، گروپ لینے کی، کسی کی ہیلپ کرنے کی، کسی کے ڈسکشن کی. اللہ تعالیٰ جب پوچھے گا تو ضروری تو نہیں کہ اس میں بندہ ناکام ہو، اس کو تو سن کے دل خوش ہو جانا چاہیے کہ آپ اخلاص کے ساتھ اپنی کمٹمنٹ کو کرتے رہیے، اللہ آپ کو ضرور اس کا اجر دے گا، یعنی آپ اس کی نگاہوں سے ہٹے ہوئے نہیں ہیں. اسی طرح ایک اور روایت عبرانی جو انہوں نے اپنی کتاب الکبیر میں لکھی ہے، حضرت مقدام جو ہیں اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں میں نے خود اللہ کے نبی سے سنا، آپ فرما رہے تھے جو شخص بھی کسی قوم پر مسلط ہوا، یعنی پیشوا، حاکم یا لیڈر وغیرہ، قیامت کے دن وہ اس قوم کے آگے آگے جھنڈا اٹھائے ہوئے ہوگا اور وہ لوگ اس کے پیچھے ہوں گے. قوم کے متعلق اس سے باز پرس کی جائے گی اور قوم والوں سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ یہ کیسا تھا. دونوں طرف بات ہو رہی ہے. طبرانی کی روایت ہے ابن عباس سے، اللہ کے نبی نے فرمایا جو امیر، یعنی امیر سے مراد ویلدی نہیں بلکہ لیڈر، 10 آدمیوں کا بھی حاکم ہوگا، قیامت کے دن اس سے اس کے ماں تحتوں کے بارے میں باز پرس ہوگی. اور اس طرح کی اور بڑی روایتیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن کامیاب کر دیں. پوچھے گا اللہ تعالیٰ. بعض نے اس آیت کو لے کے کہا اچھا پھر وہ سورت الرحمن میں یہ آیت کیوں ہے کہ فَيَوْمَ اِذِ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ اِنسٌ وَلَا جَانٌ، کہ اس دن کسی انسان اور جن سے اس کے گناہوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. تو وہ بالکل ایک مختلف چیز ہے، وہ اس لیے کہ اللہ کو پہلے ہی پتا ہوگا انہوں نے کیا کیا، اور مختلف وقتوں میں مختلف معاملات ہوں گے نا. یہاں جو بات ہے پوچھنے کی وہ تو حساب کے معاملے میں نا، اور وہاں تو حساب ایک ایسا کھل رہا ہے کہ جو اپنے عمل سے دکھ رہا ہے کہ یہ غلط ہے، اب کرنے کا کام کیا ہے. فاصدع بما تؤمر، پس جو حکم آپ کو دیا جا رہا ہے اس کو کھول کر بیان کر دیں. یہ تھی وہ آیتیں کہ جس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برملا تبلیغ کرنی شروع کر دی کھلے عام. اس سے پہلے اسلام کی دعوت ڈھکی چھپی تھی. حضرت ابن عباس کہتے ہیں اس دا کا مطلب ہے ظاہر کر دو، اللہ نے اپنے رسول کو اظہار دعوت دے دیا. اور صدا کہتے ہیں کسی کام کو کر گزرنا، مشکلات کے باوجود کسی کام کو کرنا. آپ کرتے مشکل سمجھ کے چھوڑ تو نہیں دیتے کسی کام کو؟ انشاءاللہ آپ ایسے نہیں ہوں گے. پھاڑنے کے معنوں میں آتا ہے نا، سودا عربی میں کہتے ہیں سر درد کو، کیونکہ ہم کہتے ہیں نا میرا درد سر پھٹ رہا ہے. کیا آپ ان کی باتوں پہ گھبرائیں نہیں بلکہ کھول کے بیان کریں. سدن کہتے ہیں ٹھوس اجسام میں سوراخ کرنا، پھاڑنا. صدع العمر کہتے ہیں کسی معاملے کو ظاہر اور واضح کرنا. یہاں کون سے پھاڑنے کی باتیں ہیں؟ حق اور باطل، اس کو پھاڑ دو، اس میں تمیز کر دو. اب کھول کے بتا دو ان کو پیچھے کیا ہوگا کیا نہیں. عبداللہ بن عبیدہ کہتے ہیں کہ اس آیت کے نزول سے پہلے اللہ کے نبی اسلام اور ایمان کی دعوت چھپ پوشیدہ طور پر دیا کرتے تھے، اس کے بعد آپ اور آپ کے ساتھی کھل کر سامنے آئے. ابن عباس کہتے ہیں اصدا بما تومر کا مطلب ہے دعوت جاری رکھو، یعنی تبلیغ. دحق کہتے ہیں اطلاع دے دو، اعلان کر دو. اسی طرح اخفش ہیں، وہ کہتے ہیں قرآن کے ذریعے سے حق کو باطل سے جدا کر دو. اسی طرح سبوب سے ایک اور مفسر ہیں، تھوڑا سا مشکل نام ہے ان کا، کہتے ہیں کہ جیسا تم کو حکم دیا جا رہا ہے اس کے موافق فیصلہ کرو، کھول کے بیان کرو، کچھ چھپانا نہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ دین کی بات کھول کے بیان کرنی چاہیے، ڈھکی چھپی باتیں کم از کم علم کی محفل میں تو نہیں کرنی چاہیے جب کوئی اسٹوڈنٹ بن جائے. ٹھیک ہے عام درس جو ہوتے ہیں جس میں مختلف لیول کے لوگ ہیں وہاں تو بات ڈھکی چھپی ہوگی، لیکن جو علم کی محفل سے اگر شرح صدر لے کے نہیں اٹھتا تو پھر سمجھیں کہ ابھی اس دا والا حکم نہیں ہوا. اس لیے قرآن پڑھنے کے بعد عقیدہ واضح ہونا چاہیے، جو چیز حقیقت ہے وہ کھل کے آ جائے، کوئی مانے نہ مانے وہ اس کی مرضی، جس کو نہیں سننا وہ نہ سنیں، لیکن بات کھل کے آئے گی سامنے کہ ان کو بتا دو کہ دین اصل کیا ہے. اور آپ دیکھیے جو لوگ ڈھکا چھپا دین بتاتے ہیں نا، پھر نتیجہ پتا کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو اکثر ہونے والا ہے اور ہو رہا ہے. اور وہ کیا کہ کوئی اسلام کے پتے لے کے پھر جاتا ہے اور کہتا ہے یہی دین ہے، کوئی جڑوں کو لیتا ہے، کوئی ٹہنیوں کو لیتا ہے. اسلام سے جو مطلوب ہے نا وہ مکمل درخت مطلوب ہے. پتے کو درخت نہیں آپ کہیں گے، اسی طرح خالی جڑ کو کوئی درخت نہیں کہے گا، پورے درخت کو آپ پودے کو درخت کہیں گے. اسی لیے اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے پورا اسلام. مطلوب کیا ہے؟ جزوی نہیں، کلی اسلام. کچھ لوگ چاہتے ہیں اسلام کے پودے سے ایک شاخ کو توڑ کر گھر میں سجا لیں اور بن گئے ہم مسلمان، ایسا نہیں ہوتا. اور آپ کو بتائیں یہ جو ٹکڑے ٹکڑے کرنا اور یہ جو سارا موضوع چل رہا ہے یہ کب ہوتا ہے؟ جب لوگ مسائل میں جیتے ہیں. یہ بہت قابل توجہ بات ہے. جب صرف دین کو مسئلے مسائل کے لیے آپ لیتے ہیں نا، تو انسان کی زندگی میں جو ہی کوئی مسئلہ آتا ہے نا وہ فوراً دین سے رہنمائی چاہتا ہے، سوال پوچھنے لگ جائے گا، اچھا اس مسئلے کا کیا جواب ہے. جواب ملا پھر دوبارہ اپنی زندگی میں مگن ہو جاتا ہے. ایسے لوگ دین کو پھر پورا نہیں لیتے، پھر یہ دین کو پورا کھول کے بیان بھی نہیں کرتے. پورا کھولنے کا تو مطلب یہ ہے کہ انسان کو پورا یقین آ جائے کہ جو کچھ ہے دنیا میں وہ اللہ ہی کے حکم سے ہے، اللہ ان کی نظروں میں بڑا ہے. اس چیز کو کھول کے، اللہ کی بات کو کھول کے بیان کر دیا جائے گا، پھر اس کے بعد حق ادا ہو تو ہو. اور جب پورا دین سامنے آتا ہے نا، اس سے ایک بہت بڑی تبدیلی آتی ہے. اور وہ کیا کہ پھر سارا نظام حیات زندہ ہونے لگتا ہے. جیسے پانی دیں نا تو پورا پودے ہی سرسبز ہوتا ہے، یہ تو نہیں کہ اس کے پتے سبز ہو گئے تو ٹہنیاں سوکھی ہیں. ایک دفعہ پانی دے کے دیکھیں پورا پودا سرسبز ہوتا ہے. اسی طرح جب وہی کا پانی لگتا ہے نا تو ایک بندے کی پوری زندگی سرسبز ہو جاتی ہے. پھر یہ نہیں ہوتا کہ آپ بس نمازی تو بہت اچھے بن گئے اور معاملات میں خراب ہیں، نہیں، پھر پوری بارش پڑتی ہے اس پہ. اب ہم اپنے آپ سے پوچھ لیں کہ ہم کون سا دین پسند کرتے ہیں، کلی یا جزوی. اللہ تعالیٰ ہمیں نہ چھپانے والا کرے اور نہ بات کو سن کے آدھا ماننے والا کرے. باقی رہ گئے نکتہ چینیاں کرنے والے تو وَعَارِضًا لِلْمُشْرِكِينَ، مشرکوں سے راز کیجئے، مت توجہ کریں ان کی طرف. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ قتال کے بعد یہ آیت منسوخ ہو گئی کیونکہ اب اعراض نہیں رہا. تنقید کرتے ہیں نا لوگ آپ پہ تو کر دیں، ان کی باتوں میں نہ جائیں کہ آپ لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں، نہیں تو پھر آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے ان کی منہ دیکھنے کی. خوف آتا ہے بس انسان کو کہ اچھا اگر میں نے لوگوں کو تن کی بات نہ سنی تو کیا ہوگا. تو کہا ان نا کفئی نا کل مستحسین، جو لوگ آپ پر استحضاء کرتے ہیں ان کے سے نمٹ ان سے نمٹنے کے لیے ہم ہی کافی ہیں، ہم ان کی جڑ اکھاڑ دیں گے، ان کو تباہ کر دیں گے. آپ اللہ کا حکم سناتے رہیں، کسی سے نہ ڈریں، آپ کا مذاق اڑانے والوں کو اللہ تعالیٰ خود ہی پکڑ لے گا. روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی کا استہزاء کرنے والے اور آپ کی ہنسی اڑانے والے 15 لوگ تھے قریش کے، جن میں سے ولید بن مغیرہ قبیلہ مخزوم کا سردار تھا، آس بن وائل تھا، اسود بن عبد المطلب تھا، حارث بن اسد تھا، اس طرح کے کچھ اور نام تھے. ایک موقع پہ اللہ کے نبی نے ان لوگوں کو بد دعا دی اور اس کے بارے میں ایک ان میں سے ایک کے لیے کہا کہ اللہ اسے اندھا کر دے اور اس کو لا ولد کر دے. پھر اسی طرح اسود بن عبداللہ تھا، حارث بن قیس تھا، یہ سارے جو تھے یہ کعبے کا طواف کر رہے تھے. ولید بن مغیرہ آپ کے پاس سے گزرا، اتنے میں جبرائیل آگئے اور اللہ کے نبی کے پہلو میں کھڑے ہو گئے اور کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے نزدیک یہ کیسا ہے؟ آپ نے فرمایا، برا بندہ ہے. جبرائیل نے کہا، آپ کا کلام اللہ کی طرف سے پورا کر دیا گیا. پھر جبرائیل نے ولید کی پنڈلی کی طرف اشارہ کیا، چنانچہ ایک روز ولید کسی خزائی آدمی کی طرف ہو کر چلا اور وہ شخص اپنے تیروں کے پر ٹھیک کر رہا تھا. ولید اس وقت یمنی چادر اوڑے غرور سے تہبند کھینچتا ہوا چل رہا تھا. خزائی شخص کے تیر کی بوری ولید کی تہبند سے الجھ گئی اور انتہائی غرور کی وجہ سے نیچے جھک کر بوری کو تہبند سے نکالنا گوارا نہ کیا اور زور سے اپنی پنڈلی کو دے پٹکا. بوری میں سے پنڈلی میں خراش لگ گئی اور اسی خراش سے مر گیا. یعنی آپ کی بد دعا پوری ہوئی کہ اس کی پنڈلی کو چوٹ لگی. آس بن وائل اللہ کے نبی کے پاس سے گزرا تو پھر جبرائیل نے یہی پوچھا. آپ نے کہا، یہ برا بندہ. جبرائیل نے آس کے پاؤں کے تلووں کی طرف اشارہ کیا اور کہا، آپ کا کام ہو گیا، یعنی اب آپ کو ان کے مقابلے میں کچھ نہیں کرنا پڑے گا. اور وہی ہوا. ایک دن آس تفریح کے لیے اونٹنی پر سوار ہو کر اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ مکہ سے باہر نکلا، کسی گھاٹی پر جا کر اترا. وہاں کپڑے کا کوئی ٹکڑا تھا، آس نے اس پر قدم رکھا، کپڑے میں کوئی کانٹا تھا اور کانٹا اس کے تلوے میں چپ گیا. آس فوراً چلایا، مجھے کسی کیڑے نے ڈس لیا. لوگوں نے تلوے کو دیکھا لیکن ڈھونڈنے کے بعد کوئی چیز نظر نہ آئی. ٹانگ سوج کر اونٹ کی طرح ہو گئی، آخر اسی سے مر گیا. اسی طرح تیسرے کے ساتھ اسود بن عبداللہ کے ساتھ بھی جب یہی معاملہ ہوا تو آپ نے بھی اس کے لیے کہا تو جبرائیل نے اس کی آنکھوں کی طرف اشارہ کیا اور اسود نابینا ہو گیا. ابن عباس کہتے ہیں کہ جبرائیل نے ایک سبز پتا اسود پر مارا تھا جس سے اس کی نگاہ جاتی رہی اور آنکھوں میں اتنا درد ہوا کہ دیوار سے سر پٹکنے لگا، آخر اسی میں مر گیا. ایک روایت میں آتا ہے کہ اسود اپنے غلام کے ساتھ کسی درخت کی جڑ کے پاس بیٹھا تھا، جبرائیل وہاں پہنچ گئے، اس کا سر پکڑ کر درخت سے ٹکرانے اور منہ پر کانٹے مارنے لگے. اسود نے واویلا مچا دیا اور غلام سے مدد کا خاص کار ہوا. غلام نے کہا، مجھے تو کوئی اور نظر نہیں آ رہا، یا یہ تو آپ خود ہی حرکت کر رہے ہیں. کہنے لگا، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے قتل کر دیا. یہی کہتے ہوئے وہ مر گیا. اسی طرح اسود بن عبد غوث جو تھا وہ جبرائیل کے بارے میں ایسا ہوا، یہ اللہ کے نبی کے ماموں کا بیٹا تھا. جبرائیل نے کہا کہ اللہ کے نبی، آپ کو اس سے دفاع کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور اس کے پیٹ کی طرف اشارہ کیا، اس سے اس کو استسقائے بطن ہوا، پیٹ کی بیماری، اور اسی سے مر گیا. اللہ اکبر، کتنی ہی لمبی لسٹ ہے. یعنی ان سب کی کیفیت لکھی ہوئی ہے اس روایت میں. یہ بھی تفسیر مظہری کی روایت ہے. آپ دیکھیے، اللہ کے نبی کا کوئی مذاق اڑائے تو وہ نہ بچے، تو آج اللہ کے دین کا مذاق اڑانے والا، کیا اس کا جب مذاق اڑایا جاتا ہے تو وہ بچے گا؟ مجھے تو یاد پڑتے ہوئے ایک جیسے عجیب سی دل کی کیفیت ہو رہی ہے کہ کیسے ایک ایک چیز کے ساتھ اسی طرح وہ مارے گئے جیسے لوگوں اللہ کے نبی کا مذاق اڑاتے تھے. اسی طرح اور بہت سارے واقعات موجود ہیں، پیچھے سے بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے نبی کو ستایا وہ پکڑے گئے. ایک جگہ آیت پڑھ چکے نا آپ کہ واللہ یاسمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں سے بچا لے گا. تو اللہ تعالیٰ کل بھی بچاتا تھا، اللہ آج بھی بچاتا ہے. اصل بات یہ کہ ہمارا ایمان وہ ہو جائے جو اللہ کی مدد کو لانے والا ہو. اور یہ مستہزئین کون ہیں؟ الذین یجعلون مع اللہ الہاً آخر فسوف یعلمون. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو الہ قرار دیتے ہیں، یقیناً ان کو معلوم ہوگا کیا کہ انجام کس کا اچھا ہوتا ہے. باقی دیکھیے کہ مذاق اڑایا جانا کسی کو اچھا نہیں لگتا، چاہے وہ اللہ کا نبی کیوں نہ ہو. اسی لیے اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جوئی کرتے ہیں کہ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. اے نبی، ہم جانتے ہیں کہ ان کی باتوں سے آپ کے دل کو تکلیف ہوتی ہے، آپ کے سینے میں تکلیف آتی ہے، غصہ آتا ہے، غم آتا ہے، अब क्या करें, इनको मारें, इसके जवाब में इनको पकड़ें? नहीं, जब कभी मुखालिफों की मुखालफत आपको सताए तो फसबह बिहम्द रब्बिक, अपने रब की तस्बीह व तहमीद करें, अपने दिल को हर चीज़ से खाली करके अल्लाह की हम्द में मसरूफ़ हो जाएं। इतना दिल लगेगा कि आपको अपना गम भूल जाएगा, लोगों के साथ उलझेंगे तो और जलेंगे कुड़ेंगे। तस्बीह करें, वकुम मिनस साजिदीन, सबर ना आए तो फिर सजदे भी कर लें, नमाज़ें पढ़ें, रात की नमाज, इबादत, तवाज़ो, इस तरह के काम करें कि जिससे अल्लाह ताला आपको उस बात से बेनियाज कर दे। इसीलिए अल्लाह के नबी के बारे में आता है कि जब कभी आप पे कोई बोझल काम पड़ता, यानी जब आपको कोई मुश्किल आती तो आप नमाज की तरफ भागते। हमें भी यही नसीहत है, कभी दीन के नाम पे सताए जाएं, किसी को जवाब देने की ज़रूरत नहीं, कोई सफाई ना पेश करें, कुछ नहीं किया आपने, कोई जुर्म नहीं किया आपने कि आप उसकी अदालतें भुगतें, सीधा जाके जाए नमाज पे खड़े होकर रो लें, जिसकी शिकायत लगानी है लगा लें। वाबुद रब्बक हत्ता यातियकल यकीन, और वक्ते मौत आने तक अपने रब की इबादत करते रहें। इबादत, ये यकीन, कौन सा यकीन है? ये मौत है, क्योंकि ये यकीनी है, ये बरहक है। हर इंसान के लिए मौत का आना यकीनी है, यानी आखिरी दम तक इबादत करते रहें, तर्क ना करें। सूरत मरियम में आप पढ़ेंगे, हज़रत ईसा का कौल आता है, औसानि बिस्सलाति वज़्ज़कात मा दुमतु हय्या, मुझे वसीयत की गई कि मैं नमाज और ज़कात अदा करता रहूं जब तक मैं ज़िंदा रहूं। इससे पता चलता है कि मौत का दूसरा नाम यकीन है। सूरत मुद्दसर में भी ये लफ्ज़ आया, वकुन्ना नुकज़्ज़िबु बियौमिद्दीन हत्ता अतानल यकीन, या हत्ता अतल यकीन, चेक किया जा सकता है इसको, कि हम तो यौम दीन को छुटलाते रहे यहाँ तक कि हमें मौत आई। बाज़ लोगों ने इस लफ्ज़ यकीन की तावील की, कहते हैं यकीन से मुराद है कि जब आप यकीन के उस दर्जे पे पहुँच जाएं कि अल्लाह ताला सब कुछ करने वाला है, फिर उसके बाद इबादत ना करें। तसव्वुफ़ में इसको बहुत लेते हैं और वो कहते हैं बस अब इबादत की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब यकीन आ गया जी अल्लाह एक है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो क्या आखिरी उम्र तक नहीं आया? बाज़ पीर और बुज़ुर्ग सिर्फ इसलिए नमाज़ें नहीं पढ़ते कि ये पहुँचे हुए हैं, इनको यकीन आ गया। नहीं, यकीन तो तब आएगा जब मौत आएगी। इसी के ऊपर इंसान को देखना चाहिए कि आखिरी लम्हे तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन को अपनी ज़िंदगी में जगह दी, तो हम कैसे पहले बचें? हमें तो अभी किसी बात का भी यकीन नहीं है। और यहाँ पे भी सूरत हिजर ख़त्म होती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रिवायत है जुबैर बिन नज़ीर से, कि आपने फरमाया मुझे माल जमा करने और ताजिर बन जाने का हुक्म बज़रिया वही नहीं दिया गया, बल्कि मेरे पास तो वही भेजी गई कि सब्बिह बिहम्दि रब्बिक वकुम मिनस साजिदीन वाबुद रब्बक हत्ता यातियकल यकीन। ये है एक बंदे मोमिन की ज़िंदगी, पूरी सूरत इस्तकामत का सबक देती, मकसद हयात को वाज़े करती, क्यों भेजे गए हो, क्या करने आए हो, हिजर वालों की बातें, मक्का के गरूर और तकब्बुर को तोड़ने की बातें, और जहाँ भी ऐसे हालात पेश आ जाएं कि लोग अल्लाह के दीन की वजह से आपको आजमाएं, तो फिर आप भी यही करेंगे जो काम अल्लाह के नबी को दिए गए। अल्लाह ताला हमें इस्तकामत दे दे, जो छोटे मोटे काम हम दीन के कर रहे हैं या करना चाहते हैं, अल्लाह ताला इसको हमारे लिए आसान कर दे। कोई चीज़ हमारे कदमों को लुढ़खड़ाए ना, किसी चीज़ को देख के हम ये ना कहें कि बस नो मोर,